ओमः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांडोशाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण सप्तम कंडिका के ऊपर सएस यह प्रविष्ट, ये जो वाक्य है इसके ऊपर विचार चल रहा है। वो प्रवेश करने वाला कौन है, क्या है? ठीक है, देखें। ननु विज्ञानवादिनो युगपद एकस्य विज्ञानस्य साकल्येन ग्राह्य ग्राहकत्वम् उपयन्ति तथा च तदात्मनोपि स्यात् तत्राह। पूर्वादी शंका करता है कि विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं उनके यहां एक विज्ञान को छोड़कर के कोई वस्तु नहीं है, एक ही काल में वो ग्राह्य भी बनता है ग्राहक भी बनता है। विज्ञानी ग्राह्य बाह्य वस्तु है ही नहीं, वो विज्ञानी बनना है, ग्राह्य वही है और ग्राहक विज्ञानी है। इस प्रकार विज्ञानवादिनो युगपद एकस्य, एक साथ युगपद मतलब एक साथ विज्ञानवादी ने माना है बौद्धों ने, योगाचार ने, एकस्य विज्ञान से एक ही विज्ञान है उनके, और कुछ है ही नहीं। इसका साकल्यन संपूर्ण रूप से ग्राह्य, संपूर्ण रूप से ग्राहक, संपूर्ण विज्ञान ग्राह्य बनता है, संपूर्ण विज्ञान ग्राहक भी बनता है, एक ही विज्ञान है। उपयंती मैंने स्वीकार करते हैं, ऐसा मानते हैं वो लोग। इसी प्रकार तथा उसी प्रकार तदात्मनोपि स्यात्, तुम्हारे जो आत्मा है वेदांत योग आत्मा, तदात्मा वेदांत योग आत्मा तुम्हारे आत्मा, ऐसे ही वो एक ही काल में ग्राह्य और ग्राहक बने। पूर्व में सिद्धांत ने कहा था एकस्य विषय विषयत्वम, पूर्वादि ने कहा था दीपक के समान माना जाए, तो सिद्धांत ने उत्तर दिया था युगपत असंभवात, एक ही का विषय और विषय, विषय और विषय एक काल में होना संभव नहीं। और दीपक में तो किसी तरह मान भी सकते हो, अंश अंश अंश है वहां, यहां अंश है ना, आत्मा में अंश नहीं, निर्वैभ है। तो आत्मा यदि विषय बन जाएगा तो विषय का अभाव हो जाएगा, और विषय बनेगा तो विषय का अभाव होगा, ये कहा था। उसके ऊपर में विज्ञानवादी बौद्धों की तरफ से बोला जा रहा है, उन्होंने विज्ञानवादिनो युगपद एकस्य विज्ञान से साकल्येन ग्राह्य ग्राहकत्वम् उपयन्ति। जैसे विज्ञानवादी बौद्ध है एक ही विज्ञान है उनके मत में, वो विज्ञान साकल्य संपूर्ण एक साथ, वो विज्ञान ग्राह्य भी हो जाता है ग्राहक भी बन जाता है, संपूर्ण विज्ञान ग्राह्य बन जाता है, संपूर्ण विज्ञान ग्राहक हो जाता है अंशांशी भाव न होने पर भी। तथा उसी प्रकार तदात्मनोपि स्यात्, तुम्हारी जो आत्मा है वेदांत योग आत्मा उसमें भी ऐसे माना जाए जैसे विज्ञानवादियों ने विज्ञान में माना है, कहा तो सिद्धांत कहते हैं एतेन विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहत्वम् प्रत्युक्तम्। तो पूर्व में कथित के अनुसार एक ही में एक काल में ग्राह्य और ग्राहक बन नहीं सकता, माने युगपद विषय और विषयी हो नहीं सकता, इसी के कथन के द्वारा विज्ञानस्य ग्राह्य ग्राहकत्वम् अयुक्तम्। विज्ञान में जो ग्राह्य और ग्राहक मानते हैं जो बौद्ध लोग, वो भी प्रत्युक्त हो गया, खंडित हो गया। एक व्यक्ति एक ही काल में पूर्ण रूप से विषय बन जाए और पूर्ण रूप से विज्ञान बन जाए, विषय ही बने, ये संभव नहीं है। तो यही इसी इन्हीं वाक्यों के द्वारा, इसी वाक्यों से विज्ञानवादी का मत भी खंडित हो जाता है। एक एतेन विज्ञान से ग्राह्य ग्राहकत्वम् प्रत्युक्तम्। इस व्यास से विज्ञानवादियों का जो ग्राह्य और ग्राहक है, मान विज्ञानी ग्राह्य बनता है विज्ञानी ग्राहक बनता है, एक ही विज्ञान है एक ही काल में होता है, वो भी खंडित हो जाता है, खंडित हो गया। कहा क्यों? प्रत्यक्ष अनुमान विषय दुखात्मरोर गुण गुणित्व न अनुमानम। पूर्वादि ने कहा था कि आत्मा में 14 गुण माना गया है, उसमें से एक दुख भी है, गुण दुख गुण है, आत्मा गुणी है, तो गुण गुणी भाव है। ये जो कहा था सिद्धांत कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान विषय, प्रत्यक्ष का विषय दुख है, दुख प्रत्यक्ष का विषय है, और अनुमान का विषय आत्मा। प्रत्यक्ष अनुमान विषय, एक प्रत्यक्ष का विषय और एक अनुमान का विषय, दोनों में कौन है वो? दुखात्मनो यथासंख्य लगाना, दुख है प्रत्यक्ष का विषय और अनुमान का विषय आत्मा, ये दोनों का। गुणगुणित्व न अनुमानम, गुणगुणी भाव में अनुमान नहीं हो सकता, एक प्रत्यक्ष का विषय हो और दूसरा अनुमान का विषय, इसमें गुणगुणी मानने में अनुमान नहीं हो सकता, ये सिद्धांत कह रहे हैं। एक नंबर टिप्पणी, विभिन्न ज्ञान विषयो, भिन्न भिन्न ज्ञान का विषय है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय है दुख और एक अनुमान का विषय आत्मा। इस विषय में विभिन्न ज्ञान विषयो, जो विशेष रूप से भिन्न ज्ञान का विषय है, या बी माने विशेष, विशेष जो भिन्न ज्ञान का विषय है, विशेष रूप से जो भिन्न ज्ञान का विषय है वह विषय तथात्व असंभवात, माने अनुमानत्व असंभवात, गुणगुणित्व असंभवात, गुणगुणित्व मान के अनुमान करने से गुणगुणित तो हो ही नहीं सकता। ये सिद्धांत ने कहा। आगे ठीक भाष्य में सिद्धांत बोल, दुख से नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्वात् रूपादि सामान्य कर, दुख जो है ना नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्व, दुख जो है प्रत्यक्ष का विषय, नित्य प्रत्यक्ष विषय है, हमेशा प्रत्यक्ष होता है दुख, दुख से नित्यमेव प्रत्यक्ष विषयत्व, प्रत्यक्ष का विषय होता है ज्ञान दुख, नित्य ही हमेशा ही दुख प्रत्यक्ष का विषय होता है, अनुमान आदि का विषय नहीं होता, प्रत्यक्ष का विषय होता है। अग्नि से जब व्यक्ति जलता है तो दुख के लिए अनुमान करेगा क्या? शास्त्र से जब कोई घाव आदि कटता है तो अनुमान करने लगेगा, प्रत्यक्ष का विषय दुख। तो दुख से नित्यमेव, नित्य ही प्रत्यक्ष विषयत्वात्, प्रत्यक्ष विषय होने से, और रूपादि सामानादि करने आते हैं। देखो दुख वहीं उत्पन्न होता है जहां रूपादि पदार्थ हो, ये शरीर में रूपादि है, रूप रस गंध स्पर्श आदि पड़े हैं यहां, तो ये जिस अधिकरण में रूपादि बैठे हैं वहीं दुख होता है। यहीं दाह छेद आदि जब होगा शरीर में, जहां रूपादि वाला शरीर है उसमें दाह छेद आदि होने पर दुख पैदा होता है, उसका समान अधिकरण जिस अधिकरण में रूपादि होंगे उसी अधिकरण में दुख होता है, और आत्मा निरूप है, रूपादिमान नहीं है आत्मा, तो उसमें दुख होना संभव नहीं है, आत्मा दुखी नहीं है। वो जो अंतकरण के दुख को आत्मा में लगा करके ये लोगों को ज्ञान नहीं, वो कहते हैं आत्मा दुखी है बोलते हैं, आत्मा दुखी नहीं, अंतकरण का धर्म है वो, आत्मा का नहीं, ये सिद्धांत कहना चाहते हैं। दुख से नित्य में प्रत्येक विषय, दुख नित्य ही प्रत्यक्ष का विषय है, तो दूसरी बात रूपादि सामानादि करणाच, रूपादि जहां रहते हैं जिस अधिकरण में रूपादि होंगे उसी अधिकरण में दुख होता है। ये समानाधिकरण, ऐसा समानाधिकरण जैसे एक टेबल पर दो वस्तु हो उसको समानाधिकरण कहते हैं। इस प्रकार जिस अधिकरण में रूपादि होगा, कहां है रूपादि? शरीर में, उसी में दुख होता है। शरीर आदि रूपादि सामान अधिकरणा च बोला, टिप्पणी दो नंबर की, दुखम नात्मधर्मो वेद्यत्वात् रूपवत् इति सकार, सामानाधिकरण्याच में जो च दिया, च का अर्थ होता है अनुमान देते हैं, दुखम नात्मधर्म, दुखम आत्मधर्मो न, दुख जो है आत्मधर्म नहीं है। क्यों? वेद्यत्वात् वेद्य होता है, ज्ञान का विषय बनता है वो, वेद्यत्वात् रूपवत्, जैसे रूप वेद्य है आत्मधर्म नहीं है, दृष्टांत है रूप का, जैसे रूप वेद्य होता है ज्ञान का विषय बनता है, आत्मधर्म भी नहीं है, विषय धर्म है, इस प्रकार दुख भी आत्मधर्म नहीं, कोई विषय धर्म है। यह चकार का अर्थ है, समान अधिकारी अच्छा में जो अच्छा दिया था उसका अर्थ है। ठीक है, देखे एकस्य उभयत्व निराशन एतेन का अर्थ कर रहे हैं भाष्य में, जो एतेन कहा था, एतेन विज्ञान से ग्राह्य ग्राहक तत्व प्रत्युक्तम, इसी व्यास से पूर्व में जो हमने कथन किया उसकी व्यास से विज्ञान, जो विज्ञानवादी बौद्धों का विज्ञान में ग्राह्य और ग्राहक एक ही काल में, एक ही विज्ञान का ग्राह्य ग्राहक काल में, वो भी खंडित हो गया। तो कैसे खंडित हो गया? तो कह रहे हैं एकस्य उभयत्व निराशन है, निराशन, एक व्यक्ति के दो नहीं हो सकता, विषय और विषयी दोनों एक काल में एक व्यक्ति नहीं हो सकता, इसलिए एकस्य उभयत्व निराशन कहा। एक व्यक्ति का उभयत्व माने क्या है? विषय और विषयी दोनों उभयत्व का निराश कर दिया, खंडन कर दिया, इसी ब्यास से विज्ञानवादी का मत भी खंडन हो जाता है। आगे टीका में संग्रह है, महाभूत प्रत्यक्षम आगमिकम पारिभाषिकम वा आत्मन संसारित्व। चलो पूर्वादि कहता है कि आत्मा में संसारित्व जो है ना प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं होता, ठीक है, महाभूत मत हो, प्रत्यक्ष प्रमाण से संसारित्व माने दुखी सिद्ध नहीं होता, संसारित्व सिद्ध नहीं होता प्रत्यक्ष प्रमाण से, महाभूत मत हो, ऐसा मत हो प्रत्यक्षम, अथवा आगे शास्त्र से भी सिद्ध नहीं होता जो हम मानते हैं, प्रत्यक्ष भी सिद्ध नहीं होता, आत्मा संसारी है, आत्मा में संसारित्व तो प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं, आगमिक माने शास्त्र प्रमाण से भी सिद्ध नहीं, और पारिभाषिकम वा, अथवा ये जो पारिभाषिक है विज्ञानवादी बौद्धों का, उनके अपने ढंग के पारिभाषिक शब्द हैं, उससे भी सिद्ध न हो संसारित्व आत्मा में, किंतु संसारित्व आनुमानिक तुम भविष्य अनुमान से सिद्ध होगा आत्मा संसारी है, प्रत्यक्ष भले न हो माने आगमिक न हो, शास्त्र से ज्ञान न हो, संसारित्व तो ज्ञान न हो आत्मा में, किंतु बौद्धों के मत से भी न हो, पारिभाषिक शब्द उनसे भी न हो, किंतु अनुमान से तो सिद्ध होगा, ये पूर्वाधिकार है। अनुमानिकम तो भविष्यति दुखादि क्वचित आश्रितम, अनुमान हो जाएगा दुखादि क्वचित आश्रितम, ये जो दुखादि है ना जिसमें आश्रित होंगे वो संसारी होगा, तो दुखादि क्वचित आश्रितम ये अनुमान देगा पूर्वादि, दुखादि क्वचित कहीं ना कहीं आश्रित है, अभी पक्का नहीं हो कहां है किंतु कहीं ना कहीं आश्रित है दुखादि, दुखादि क्वचित आश्रितम गुणत्वात्, दुखादि गुण है जैसे रूपादि गुण है कहीं आश्रित होते हैं, इसी प्रकार दुखादि भी गुण है कहीं ना कहीं आश्रित है, कहने का गुणत्वात् रूपादिवत, अनुमान दिया रूपादि को, जैसे रूपादि गुण है तो कहने का आश्रित है, इस प्रकार ये भी गुण है कहने का आश्रित है दुखादि, इति आश्रय सिद्ध, इससे क्या हो दुख का आश्रय सिद्ध हो गया, कौन है आश्रय भी पता नहीं लगा, दुख कहने का ही आश्रित है इतना सिद्ध हो गया अनुमान से, जैसे रूपादि आश्रित होते हैं गुणादि है गुण है वो कहने का आश्रित होते हैं, पृथ्वी आदि में आश्रित होते हैं, इस प्रकार दुख भी कहने का आश्रित, नव द्रव्यों में कहने का आश्रित है, ये सिद्ध हो रहा है, तो आश्रय सिद्ध होने पर परिशेष अनुमान लग जाएगा, पृथ्वी आदि में दुखादि होने चलता क्यों, चैतन्य के समान आदिकरण में दुखादि की प्रतीति होती है, पृथ्वी आदि जड़ है तो उसमें दुखादि का होना संभव नहीं है, पृथ्वी आदि आठ द्रव्य में होना संभव नहीं है, तो परिशेष न्याय लग जाए कहां सिद्ध हो जाएगा आत्मा में, क्योंकि आत्मा में ही तो दुख चेतन में तो होगा, परिशेष न्याय से सिद्ध हो जाएगा आत्मा में है दुखादि, जहां दुखादि रहेंगे संसारी, अनुमान से सिद्ध हो जाएगा आत्मा संसारी, ये पूर्वादि बोल रहा है कि दुखादि क्वचित आश्रितम गुणत्वात् रूपादिवत इति आश्रय सिद्ध, इस अनुमान के द्वारा दुखादि का कोई न कोई एक आश्रय सिद्ध हो गया, होने पर परिशेषाद परिशेष न्याय लग जाएगा, पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य में दुख रह नहीं सकता क्यों जड़ है वो, जड़ में दुख होता नहीं है, तो इसलिए नवमा द्रव्य जो आत्मा है न्याय मत में वही है ना आत्मा, तो उसी में दुख है क्यों, चैतन्य समानाधिकरण से दुख की उपलब्धि होती है, चेतन में उपलब्धि होती है दुख की, इसलिए तो परिशेषाद ये परिशेष न्याय यही है, अन्यत्र हो नहीं सकता तो यही है परिशेष न्याय लगा, परिशेषात आत्मा न तदाश्रय, आत्मा ही उसका आश्रय है, किसका दुख का आश्रय है, तो अनुमान से सिद्ध हो गया आत्मा दुख का आश्रय है, आत्मा दुखी है संसारी है, दुख का आश्रय मैंने संसारी है, इति आशंका है, ऐसे पूर्वादि में कहा तो कहते हैं प्रत्यक्ष अनुमान विषय, दुख जो है प्रत्यक्ष का विषय है और आत्मा अनुमान का विषय है, प्रत्यक्ष अनुमान विषय दुखात्मनो, दुख और आत्मा दोनों एक प्रत्यक्ष का विषय एक अनुमान का विषय, उसमें गुण गुणित्व न अनुमान, तुमने दुख को गुण बना करके आत्मा को गुणी बना दिया संसारी बनाया, ये अनुमान से सिद्ध नहीं होगा, एक प्रत्यक्ष का विषय और एक अप्रत्यक्ष का विषय अनुमान का विषय, दोनों में गुण गुणी भाव होने में अनुमान नहीं हो सकता सिद्धांत ने कहा। टीका से देखें, नहीं मिथो विरुद्धयोर गुण गुणित्व अनुमेयम, मिथो विरुद्ध पदार्थ है, एक प्रत्यक्ष का विषय है और एक अनुमान का विषय है, मिथो विरुद्धयोर गुण गुणित्व अनुमेय, इसमें गुणगुणी भाव का अनुमान नहीं किया जा सकता विरुद्ध पदार्थ में, दुखादेश साभास बुद्धिस्तत्व, दूसरी बात आपने जो परिशेष न्याय लगा करके आत्मा के गुण है कहा था दुख को, क्योंकि पहले दुख आदि कहने के आश्रित हैं गुण होने से रूपादि के समान, ऐसा करके दृष्टांत दिया रूपादि को, उसके बाद परिशेष न्याय लगाया, परिशेष न्याय नहीं लगेगा, दुखादि कहां है कहते सिद्धांत बोलते दुखादेश सावास बुद्धिस्तत्वात्, चिदाभास विशिष्ट बुद्धि में है दुखादि, आवास के सहित जो बुद्धि है खाली बुद्धि में नहीं, वो भी जड़ है उसमें भी दुखादि होना संभव है केवल बुद्धि में, तो सावास बुद्धि आदि कहा सावास बुद्धिस्तत्वात्, चिदाभास विशिष्ट जो बुद्धि है उसमें दुख है, दुखादि उसमें है, परिशेष सिद्धि, तुमने जो परिशेष न्याय लगा आत्मा में कहा परिशेष की सिद्धि ने दूसरे में सिद्ध हो गया, कहां सिद्ध हो गया, चिरावास विशिष्ट बुद्धि में सिद्ध हो गया, तो इसलिए परिशेष न्याय नहीं लग सकता, इसके द्वारा आत्मा को संसारी नहीं बना सकते, दुखी नहीं मान सकते, ये सिद्धांत ने कहा। आगे पूर्वादि शंका करता टीका में, साभाषांतकरण निष्ठम दुखादि इत्यत्र प्रमाणाभावात्, चिदाभास विशिष्ट अंधकरण में दुखादि है, इसमें प्रमाण नहीं है, पूर्वादि कह रहा है। सावास माने आभास न सहित सावास, आभास के सहित को कहेंगे सावास, जैसे पुत्र के साथ को सहित को बोलते सपुत्र। सावास अंतकरण के समाभास विशेष जो अंतकरण है उसमें दुखादि इत्यत्र प्रमाण, दुखादि उसमें रहते हैं ऐसा कहने में प्रमाण नहीं है, पूर्वादि कहा। कथम सिद्ध साधन, तो कैसे सिद्ध साधन माने अनुमान में सिद्ध साधन था, दोष दिया था सिद्धांति ने। सिद्ध साधन क्या है, तुम जो ये कहना चाहते हो दुखादि कहीं आश्रित हैं, हम मानते हैं आश्रित है, सिद्धांत कहां आश्रित है, चिराभास विष्णु बुद्धि में आश्रित है। तो जो अनुमान से तुम सिद्ध करना चाहते हो हम पहले से मान बैठे हैं, तो ऐसी स्थिति में अनुमान देगा वो सिद्ध साधन तो दोष में चला जाता है, उसे अनुमान नहीं माना जाएगा। तो इस सावास अंतकरण निष्ठम दुखादि तत्र प्रमाण अभावात, प्रमाण नहीं पूर्वादि ने कहा, इसलिए सिद्ध साधन अनुमान में सिद्ध साधन है, तो पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते हैं कथम सिद्ध साधन, उस पूर्वादि कैसे सिद्ध साधन दोष लगेगा, आपने कहा कि अंतकरण में दुख आदि कैसे हुआ, माने अप्रमाण तो है नहीं, चिदाभास विशुद्ध अंतकरण में दुख रहते प्रमाण नहीं है, तो कैसे सिद्ध साधन दोष लगेगा हमारे अनुमान, अनुमान अनुमान ठीक है दुख आदि आत्मा में आश्रित सिद्ध होगा। पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं दुख से नित्यम एवं प्रत्यक्ष विषयत्वात्, दुख जो है ना नित्य ही प्रत्यक्ष का विषय है, हमेशा प्रत्यक्ष का विषय है। जब अग्नि आदि व्यक्ति जलता है तो क्या वह अनुमान करने लगेगा, प्रत्यक्ष अनुभूत होता है दुख प्रत्यक्ष विषयत्वात्। टीका में कहते हैं यत्र रूपादिमति देह दाह छेदादि दृष्टम, जो रूपादि जिसमें रूप रस गंध स्पर्श आदि शरीर में सब है, सब गुण है, रूप रस गंध स्पर्श संख्या परिमाण सारे गुणों से युक्त है, ऐसे देहादि हैं जहां रूपादि होंगे। यत्र रूपाधिपति देह, जिस रूपादि वाले शरीर में दाह छेदादि धर्म, दाह जलना अथवा कटना देखा, जिस शरीर में जलना कटना आदि देखा है, तो शरीर रूपाधिमान है, रूप रस गंध स्पर्श युक्त है। यत्र रूपाधिमति देह दाहादि छेदादि धर्म, दाह छेदादि धर्म, जिस रूपादि वाले शरीर में दाह छेदादि कार्य देखा, या जलना या कटना आदि देखा, तत्रैव तत्कृत दुखादि उपलम्भात, वही उसी शरीर में तत्रैव ने उसी शरीर में, जिस शरीर में दाहादि होता है छेदादि होता है उसी शरीर में ही तत्कृत माने दाह छेदादि कृत, दाह छेद के द्वारा होने वाला दुखादि उपलम्भात, दुखादि को उपलब्धि उसी में होती है, जिस शरीर में माने दाह रूपादिमान शरीर में दाह छेदादि होता है क्रिया होती है, तो वही उसी शरीर में दाह छेदादि से होने वाले जो दुख है वही होता है उपलम्बात। न आत्मा न तद्वत्व, इसलिए आत्मा दुखवत्व तो नहीं है, आत्मा दुख ही नहीं है, दुख वाला नहीं है आत्मा, आत्मा में दुख नहीं। एक हेत्वंतर महा अन्य हेतु देते हैं क्या, रूपादि का रूपादि सामानादि करने आते, दुख से रूपादि सामानादि करने आते, दुख वहीं हुआ है, कहां है, जहां रूपादि होगा वहीं पर दुख होता है, रूपादि कहां है शरीर में, उस शरीर में जब दाह छेदादि होता है तो वहां दुख होता है, आत्मा में दुख नहीं, आत्मा संसारी नहीं, यह सिद्धांत ने कहा। यत्र रूपादि मध्य आठ नंबर टिप्पणी में कहा प्रयोज्य प्रयोजक यो सामान्यकरण, जो प्रयोज्य और प्रयोजक होगा, प्रयोजक क्या है, जिस शरीर में दाह छेदादि होता है रूपादिमान शरीर वो प्रयोजक है, उसी में दुखादि होना तो प्रयोज्य है, प्रयोज्य और प्रयोजक एक अधिकरण में होता है, जहां शरीर आदि में कटना पाटना का कटना आदि होता है वहीं पर दुख होता है, आत्मा में कटना कुटना होता नहीं है, माने दुख का अनुभूति वहीं से होना, अंतकरण को होना वहीं से होना है, शरीर को लेकर होना, आत्मा को लेकर कोई दुख नहीं है, ये कहना है स्थिति। आत्मा कटने वाला भी नहीं जलने वाला भी नहीं है तो ऐसा है, रूपाधिमान भी नहीं है तो वह दुखादि होना भी संभव नहीं है, दुखादि के निमित्त यही बनते हैं, शरीर आदि बनते हैं, ये कहा। अच्छा हो गया, इसके तो हो गए ना, आगे टीका में कहते हैं यत्तु आत्ममन संयोगात आत्मनि बुद्ध्यादयो नव वैशेषिका गुणा भवन्ति इति तद् दूषयति। पूर्वादि ने कहा था नैयायिक के मत लेकर कहा था, आत्मा और मन के संयोग होने से, जब आत्मा और मन का संयोग हो जाता है उस स्थिति में, आत्मा में बुद्धि आदि जो नौ गुण विशेष गुण नौ गुण है, बुद्धि माने ज्ञान, बुद्धि सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म और संस्कार में से भावना नाम से संस्कार, नौ गुण विशेष गुण नौ गुण है वो विशेष। तो ये तो आत्मना संयोग, आत्मा मन संयोगात, आत्मा और मन के संयोग से ये नैयायिकों ने रखा था मत। यत्तु आत्मा मन संयोगात आत्मने बुद्धियादयो नव वैशेषिका गुणा भवन्ति, वैशेषिक माने विशेष, विशेष एव वैशेषिका, क्रतुष्ता दिव्यो ठक ऐसा सूत्र आता है, ठक प्रत्यय स्वार्थ में है, यहां जो विशेष को ही वैशेषिक बोल दिया जाता है, कभी कभी ठक करेंगे ठक वही कहता है, आदि की वृद्धियों को वैशेषिक बन जाएगा, यहाँ क्रतुष्ता दिव्यो ठक ऐसा सूत्र से ठक है, वैशेषिक माने विशेष को ही कहा वैशेषिक, जो नौ विशेष गुण है बुद्धि आदि गुण, आत्मा और मन के संयोग से आत्मा में बुद्धि आदि जो नव विशेष वैशेष गुण है, नव जो विशेष गुण है, गुणा भवदी थी तद दूषय थी, ऐसा कहा था नहीं आयोग ने, उसको अब दूषण करते हैं, आत्मा में कोई गुण होना संभव नहीं, निर्गुण ऐसा कहा है श्रुति ने, आत्मा निर्गुण है ऐसा बोलती है श्रुति, निर्गुण कहती है, तुम कहते हो गुण नौ नौ गुण रखना चाहते, विशेष गुण और पांच गुण सामान्य गुण है साधारण गुण, चौदह गुण आत्मा में रखना चाहते हो, ऐसा नहीं। मन संयोग भाष्य में कहा, मन संयोग जत्वेपि आत्मनि दुःखस्य, दुख माने गुण है, वो गुण है, मन संयोग जन्य मानने पर भी आत्मा में दुख को मन संयोग मान, मन के संयोग आत्मा में होने पर दुख पैदा होता है, ऐसा मानने पर क्या होगा, सावयवत्व विक्रियावत्व अनित्यत्व प्रसंग, आत्मा में सावयवत्व आएगा, यदि आत्मा में दुख को रखोगे, मन के संयोग से आत्मा में दुख होता है ऐसा मानने पर क्या होगा, आत्मा में सावयवत्व दोष आएगा, क्या आएगा, दूसरा सक्रियत्व दोष आएगा, विक्रियावत्व क्रिया माननी पड़ेगी, तीसरा अनित्यत्व दोष आएगा, ये तीन दोष आत्मा में आएगा, क्योंकि क्यों होता है तो अभी व्याख्या करेंगे इसकी, यदि आत्मा और मन के संयोग से आत्मा में नव गुणों को मानोगे, माने नव गुण में से दुख भी है, दुख को रखोगे आत्मा में, आत्मा मन के संयोग से दुख होता है मानोगे, ऐसी स्थिति में आत्मा में ये तीन धर्म मानना पड़ेगा, क्या, सावयवत्व विक्रियावत्व अनित्यत्व, ये दोष आएगा आत्मा में, आत्मा को सावय कोई मानता नहीं और क्रियावान भी नहीं मानता और अनित्यत्व भी नहीं मानता, किंतु ये दोष आएगा, कैसे आएगा दिखाएंगे आगे, नहीं अविकृत्य संयोगी द्रव्यम गुण कश्चित उपयन अपयनवाद दृष्ट क्वचित, गुण करता है, यहां इस वाक्य में करता है गुण, जो गुण होगा वह जो संयोगी द्रव्य होगा, जैसे आत्मा और मन का संयोग होगा तो दोनों संयोगी हो जाएंगे, आत्मा और मन का संयोग होगा तो ये दोनों क्या संयोगी हो, संयोग वाले संयोगी हो जाएंगे, संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना कोई भी गुण उत्पन्न हुआ या नष्ट हुआ ऐसा नहीं देखा जाता, गुण जब उत्पन्न होगा आत्मा माने जो संयोगी द्रव्य में होगा, किस में होगा, संयोगी द्रव्य, आत्मा मन का संयोग होने से दोनों संयोगी हो गए, तो संयोगी द्रव्य में जो गुण पैदा होगा वो गुण वो जो संयोगी द्रव्य को माने विकृत किए बिना न उत्पन्न होगा न नष्ट होगा, माने नाश होते समय भी उसको विकृत करेगा गुण और पैदा होते समय भी उस संयोगी द्रव्य को विकृत करता है, कि देखा है, नहीं अविकृत्य संयोगी द्रव्यम, संयोगी द्रव्यम अविकृत्य, संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना गुण कोई भी गुण हो, कश्चित गुण कोई भी गुण उपयन अपयन वा माने उत्पन्न होना या विभाग होना नष्ट होना, न दृष्ट कहीं देखा नहीं गया, यदि आत्मा आत्मा और मन के संयोग से आत्मा में दुख पैदा होता है, आत्मा संसारी बनता है, उस स्थिति में क्या होगा, तो वो जो दुख पैदा होगा दुख तो क्या करेगा, आत्मा को विकृत किए बिना नहीं हुआ, संयोगी द्रव्य हो गया आत्मा, मन और आत्मा का संयोग से उसको विकारी बना देगा, विकारी होने पर क्या आएगा कि सावयवत्व विक्रियावत्व अनित्यत्व दोष आ जाएगा, जो सावय होता है अनित्य होता है, जो सावय होगा क्रियावान हो जाता है, जो क्रियावान होगा सावय होगा, आत्मा में ये सारे दोष आ जाएंगे, इसलिए आत्मा में दुख गुण को मानना ठीक नहीं, ये सिद्धांत बोल रहे हैं, ठीक है, तो नहीं अविकृत्य संयोगी द्रव्यम गुणा कश्चित उपयन अपयनवा दृष्ट कुचित, कहीं भी नहीं देखा है संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना कोई भी गुण उत्पन्न होता है या नष्ट होता हुआ कहीं भी नहीं देखा, टिप्पणी चार पांच की तीन भी है, तीन चार पांच नहीं वे तीन है, तीन में कहते हैं यद संयोगी तत्सावय, जो संयोगी होगा सावय होगा, व्याप्ति बन जाएगी। आत्मा मन के संयोग से आत्मा में गुण पैदा होता है, दुख पैदा होता है, मानोगे तो आत्मा संयोगी हो गया। यद संयोगी तत्सावय, ऐसा व्याप्ति बन जाएगी। जो संयोगी होगा अवयव वाला ही होगा, वो बिना अवयव का व्यक्ति संयोगी नहीं होता, सावय। सक्रिय आदि च, और क्रियावान भी होगा वो, जो संयोगी होगा सक्रिय होगा, क्रिया के साथ होगा और अनित्य होगा। क्रियादिच घटादि दृढ़, कहां देखा? जो संयोगी होता है वो सावय होता है, क्रियादिवान होता है, घटादि में देखा है। घट कपाल के संयोग से बनता है, संयोगी है वो, संयोग वाला है, संयोगी है, तो कैसा है वो? सावय है घट और क्रियावान है, अनित्य है। आत्मा को भी ऐसे मानना पड़ेगा क्या? मानने को तैयार हो आत्मा को? सावय अनित्य क्रियावान मानने को तैयार हो? नहीं। इसलिए आत्मा में ये मानना, गुण मानना ठीक नहीं, दुख मानना ठीक नहीं, ये कहा नहीं। यद संयोगी तत् सावय सक्रियादि च घटादि दृष्टम, घटादि में देखा है ये, जो संयोगी होता घट संयोगी है, संयोग वाला है, वो सावय होता है, अनित्य होता है, क्रियावान होता है, देखा है। आत्मा में भी संयोगी तेज से आता हूं, यदि आत्मा में भी आत्मा को भी संयोगी मानोगे तेज से आता, ये दोनों होंगे, कौन होंगे? सावयत्व और सक्रियत्व, हमारे ये दो वचन है तत्यतानी। आत्मा में दो आ जाए, क्या आ जाएगा? सक्रियत्व, सावयत्व, क्या आ जाएगा? गुण मानने पर यह स्थिति आ जाएगी। क्यों? कोई भी गुण संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना न उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। नष्ट होते समय विकृत कर देगा, उत्पत्ति के समय विकृत करेगा संयोगी द्रव्य को। तो आत्मा मन के संयोग से आत्मा में दुख मानोगे तो संयोगी द्रव्य आत्मा हो गया, तो जो दुख पैदा होगा वो आत्मा को विकृत करेगा, ये आपत्ति आएगी। और संयोगी द्रव्य होने पर एक सावयत्व आएगा, सक्रियत्व आएगा, घट के समान बनेगा, ये दोष ये दिया है। भाषा में लिखना पड़ेगा न के ऊपर है, नहीं के ऊपर। अच्छा आगे चार में कहा उद्यन माने उत्पन्न होता हुआ, ये विकृत करेगा संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना कोई गुण माने उत्पन्न नहीं होता। और उपायन था ना, और अपायन का अर्थ विनश्यन, नष्ट होता, नष्ट काल में विकृत करेगा, ऐसी स्थिति है, जैसे घटादि में देखा है। आगे भाष्य में कहते हैं न तो निरवय विक्रियमाणम दृष्टम, निरवय पदार्थ विकृत होता हुआ नहीं देखा है। आत्मा निरवय है, तो निरवय होता, निरवय पदार्थ विकृत होता हुआ नहीं देखा, जैसे आकाश आदि में विकार नहीं देखा, तो आत्मा निर्वय पदार्थ है, कहां विकृत होगा? और गुण पर दुख को रखोगे तो संयोगी जो द्रव्य होगा आत्मा को मन आत्मा मन संयोग मान के दुख पैदा करने लगोगे, तो गुण जो होगा वो पैदा होने वाला गुण संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना नहीं होता। किंतु न तो निर्वयम, निर्वय पदार्थ जो होता है वो विक्रियमाण न दृष्टम, विक्रियमाण नहीं देखा है, कुछ कहीं भी नहीं देखा। अनित्य गुणाश्रयम वा नित्यम, अथवा जो अनित्य गुण का आश्रय जो होगा वो नित्य नहीं होगा, ये भी नहीं देखा। अनित्य गुण का जो आश्रय होगा वो नित्य नहीं होता, क्या? अनित्य गुण का जो आश्रय होता है वो नित्य, ये नैयायिक आदि बोले आकाश है अनित्य गुण का आश्रय नित्य है, कहते हैं नहीं तस्माद वा ये तस्माद आकाश संभूत, आत्मा ने आकाश संभूत वेद बोल रहा है, और तुम कहते हो आकाश नित्य है, तुम्हारी बात मानेंगे वेद की बात मानेंगे, तुम्हारी कल्पना है आकाश को नित्य मानना, परमाणु को नित्य मानना, काल को नित्य मानना। वेद बोलता है सर्वे निमिषा जगिरे, सारे क्षण क्षण पैदा हुए, काल को पैदा हुआ मान रहा है, और तुम कहते हो काल नित्य है। सब खंडन करेंगे अभी एक एक करके, जिन जिन को इन्होंने नित्य माना है, आकाश को माना है, परमाणु को माना है, काल को माना, दिशा को माना, मन को माना, सब खंडन करेंगे। यहां पर एक आत्मा छोड़ करके कोई नित्य नहीं होता वेदांत में, तुमने जित जित को नित्य माना खंडित कर, यही बोल रहे हैं यहां। कुछ अनित्य गुणाश्रय वा नित्यम, कोई भी अनित्य गुण का जो आश्रय होगा नित्य नहीं हो सकता। तुम बोलोगे आकाश आदि, अभी थोड़ी देर में सुनोगे आकाश नित्य है कि अनित्य बताएंगे आप। तुम कहोगे आकाश शब्द गुण पैदा होता है, शब्द अनित्य गुण है किंतु नित्य होता है, किंतु नहीं अनित्य गुण का आश्रय कोई नित्य होता नहीं है, ये प्रतिज्ञा आगे सिद्ध करके दिखाएंगे। अच्छा ठीक है, देखें दुख से आत्मनि मन संयोग जाते, दुख यदि आत्मा मन के संयोग से उत्पन्न होने, आत्मा में मानो कि मन और आत्मा का संयोग होने पर दुख पैदा होता है ऐसा मानने पर, दुख से आत्मनि मन संयोग जाते अभिगोते भी ऐसा स्वीकार करने पर भी मनोवत आत्मन संयोग, जैसे मन संयोगी बनेगा वहां संयोग जिसमें रहे, किस किस में रहेगा संयोग, आत्मा में भी रहेगा मन में भी रहेगा, दोनों का संयोग है, उभयनिष्ठ होता है संयोग, ये जो संयोग है उभयनिष्ठ है, तो जैसे मन संयोगी है वैसे आत्मा भी संयोगी हो जाएगा, ये कह रहे हैं। दुख से आत्मने मन संयोग जत्वे अभ्युगते भी ऐसा मानने पर मनोवत जैसे मन है उसी प्रकार आत्मा न संयोगी, जैसे मन संयोगी होता है वैसे आत्मा भी संयोगी हो जाएगा, संयोगी सावयवत्वादि प्रसंगात, जो संयोगी होगा सावयव होगा, क्या होगा सावयव होगा, अनित्य होगा, क्रियावान होगा इत्यादि दोष आएगा सावयव प्रसंगात, आत्मत्व बनस्यात, उस स्थिति में आत्मत्व ही समाप्त हो जाएगा, जब सावयव बनेगा अनित्य होगा क्रियावान होगा तो आत्मत्व ही नहीं रहेगा उसमें, ये समाप्त होने लग जाएगी ये स्थिति आएगी, इस सिद्धांत ने कहा। संयोगित्वात् नव की टिप्पणी में कहते हैं संयोग घटाधिपत सावयवत्व तथो विक्रियावत्वाद अनित्यत्व अनात्मत्वादि प्रसक्ति, संयोगी होने पर जैसे घटादि संयोगी होते हैं, संयोग वाले होते हैं संयोगी होते हैं, तो उनमें क्या है होता है सावयवत्व रहता है घटादि में, इसमें आत्मा में भी सावयव मानना पड़ेगा, और दूसरी बात सावयव होने पर क्या होगा क्रियावान बनता है, वो सावयव वस्तु क्रियावान होता है तो आत्मा भी क्रिया माननी पड़ेगी सावयव मानने के कारण, और अनित्य तो जब सावय होगा अनित्य होगा तो आत्मा को भी अनित्य मानना पड़ेगा, आत्मा को कोई भी बाधी अनित्य नहीं मानता, मानना पड़ेगा, आपत्ति आएगी सारी ये इत्यादि प्रसक्ति कहा। अच्छा आगे ठीक है देखें, तत्र संयोगित्व न सक्रियत्व साधयती, तत्र माने ये जो सारे दोष जो बताए थे सावयत्व विक्रियावत्व आदि जो दोष बताया था उनमें से, अब तत्र माने उनमें से उन दोषों में से सबसे पहले सक्रियत्व को निरूपण करते हैं, कहते हैं तत्र संयोगित्व, जो संयोगी होगा सक्रिय क्रियावान होगा, आत्मा को संयोगी मानोगे तो क्रिया माननी पड़ेगी, और जो क्रियावान होगा अनित्य होगा, वो ये दोष आएगा। तत्र संयोगित्व तत्र माने दस की टिप्पणी में कहा सावयवत्वादि मध्य सावयवत्वादि जो दोष आएगा कहा था उनमें से सबसे पहले सक्रियत्व का निरूपण करते हैं सिद्धांत, नहीं कहा नहीं अविकृत्य संयोगी द्रव्यम गुण कश्चित उपायन अपायन बा दृष्ट, संयोगी द्रव्य को विकृत किए बिना गुण कहीं उत्पन्न होता है नष्ट होता नहीं देखा है, माने उत्पन्न होता है तभी संयोगी द्रव्य को विकृत करेगा और नष्ट होता है तब भी संयोगी द्रव्य को विकृत करके जाता है, ये बताया। ठीक है हम कहते हैं संप्रति सक्रियत्व सावयत्व, जब सक्रिय होगा सावयव होगा, आत्मा भी यदि सक्रिय मानोगे क्रिया मानोगे तो सक्रिय वस्तु होता है क्रिया वाला होता है सावय होता है, तो आत्मा को सावय मानना पड़ेगा दोष दे रहे हैं, न च इत्यादि कहा था, न तो निर्वयम विक्रियमाण दृष्टम, जो निर्वय पदार्थ होगा विक्रियमाण नहीं होता, जो विक्रियमाण हो रहा है वो सावय होगा, यदि आत्मा में विक्री क्रिया मानोगे तो सावय हो जाएगा, ये कहा ठीक है हमें आत्मा यदवा यदवा करके दूसरा देते हैं, यदा दुखादि आत्मनो विक्रिया, दुखादि आत्मा की क्रिया विक्रिया है पूर्वाधिकार आई है, कोई ऐसी ऐसी बाधी है कौन बोलते हैं दुखादि आत्मा में ही पैदा होते हैं, ये कुमारिल भट्ट का कहना है, दुखादि यदवा दुखादि आत्मनो विक्रिया इति कश्चित इष्टत्व, किसी व्यक्ति को इष्ट है, किसको कुमारिल भट्ट को इष्ट है, दुखादि आत्मा की क्रिया है, दुखादि आत्मा भी पैदा होते हैं आत्मा की विक्रिया है, ऐसे कश्चित इष्टत्व किसी के लिए इष्ट है, यह कश्चित बारे ग्यारह की टिप्पणी भट्ट ही भट्ट कुमारी भट्ट के सिद्धांत को इष्ट है होने से, तो फिर तस्य सक्रियत्व विरुद्धत्व, इसलिए उसमें सक्रियत्व विरुद्ध है, जब क्रिया इष्ट ही है तो सक्रियत्व क्या विरुद्ध होगा, शंका के व्यांशों की ओर से तो कहते हैं नच कहा, नच करके भाषा में कहते हैं न तो निर्वय विक्रियमाण दृष्ट, निर्वय पदार्थ क्रियावान नहीं देखा है, उनका पद भी खंडन हो जाता है, आत्मा को निर्वय मानते हैं और क्रियावान मानते हैं, निर्वय पदार्थ कहीं भी ऐसा नहीं देखा है, दृष्टांत देना पड़ेगा, दृष्टांत मिलेगा नहीं कहीं, निर्वय पदार्थ जो होगा क्रियावान होता है ऐसा नहीं देखा। ठीक है आत्मा न परिणामी निर्वयत्व न बहुमत, सिद्धांत कहते हैं आत्मा परिणामी नहीं है, आत्मा क्रिया आदि से सावयत्व आदि परिमाण आत्मा में नहीं होता, आत्मा न परिणामी आत्मा परिणामी नहीं, एक रस है निर्भयत्व निर्भय होने से नवोवत जैसे आकाश है दृष्टांत के लिए, आकाश का परिणाम नहीं होता क्यों, निर्भय है ऐसा ये सिद्धांत है कहा। किंच आत्मा न गुणी नित्यत्वात सामान्यवत, दूसरा अनुमान देते हैं आत्मा गुणी भी नहीं, मतलब गुण वाला नहीं होता, गुण वाले को गुणी कहते हैं। आत्मा न गुणी, दुख गुण को आत्मा में रख करके आत्मा को संसारी बनाने की चेष्टा चल रही है पूर्वादियों का, किंतु सिद्धांत कहते हैं आत्मा न गुणी, आत्मा गुण वाला नहीं है। क्यों, नित्यत्वात नित्य है, नित्य में नित्य वस्तु गुण वाला नहीं होता। जैसे सामान्य, जैसे सामान्य माने जाति जो सत्ता बोलते हैं ना, वो क्या गुण वाला होता है क्या, सत्ता गुण वाला नहीं होता, यही है नित्य, नित्यत्व है वहां सामान्य में किंतु सत्य गुण वाला नहीं होता सामान्य बत। ये कहा टिप्पणी में कहते हैं सिद्धांत सत्तैव सामान्यम, या सिद्धांत में सामान्य क्या है नहीं आए बोले जाति को माना है, सामान्य मान जाति होती है उनकी, क्योंकि द्रव्य गुण कर्म सामान्य जाति को लेकर बोलते हैं नहीं आए, किंतु यह सत्ता को बोलते हैं, किसको बोलते हैं सत्ता सिद्धांत में। वो सत्ता क्या है कहते ब्रह्म ही, ब्रह्म ही है एक अस्तित्व सत्ता, तो वो गुणी नहीं है, इस प्रकार आत्मा भी गुणी नहीं है ये सिद्ध होता है। इसलिए अनित्य गुणाश्रय वा नित्यम न दृष्टम, यही होगा कि अनित्य गुण का आश्रय नित्य नहीं देखा, ये अर्थ आता है नित्यम पश्याम इति, अनित्य गुणाश्रय नित्यम न पश्याम, अनित्य गुण के आश्रय को हम नित्य नहीं मानते हैं, नहीं देखते हम, अनित्य गुण का जो आश्रय होगा वो नित्य नहीं हो सकता। यदि आत्मा में दुख को रखोगे अनित्य गुण का आश्रय होगा तो आत्मा को अनित्य मानना पड़ेगा, क्योंकि आत्मा को अनित्य कोई भी वादी नहीं मानता। यदि आत्मा ही अनित्य हो तो फिर उसके लिए साधन करेगा नहीं कोई भी, आत्म प्राप्ति के लिए कोई साधन करेगा नहीं करेगा, कोई भी वादी नहीं मानता इसको आत्मा को अनित्य। पश्चिम 13 की टिप्पणी है आश्रय शब्दम नियत लिंगम अनुरुद्ध्या, देखो शब्द तीन प्रकार के होते हैं, एक होते हैं नियत लिंग वाले और एक होते हैं अनियत लिंग वाले, एक होते हैं अलिंग शब्द, तीन प्रकार के होते हैं नियत लिंग अनियत लिंग अलिंग, तीन प्रकार के शब्द होते हैं। जैसे राम श्याम आदि शब्द नियत लिंग है, पुलिंग में चलते हो, रमा सीता आदि जो शब्द है नियत लिंग है, स्त्रीलिंग ही है उनका, फलम जलम ज्ञानम इत्यादि नियत लिंग है, क्या लिंग है नपुंसक लिंग है। कुछ शब्द ऐसे नियत लिंग वाले जिसका लिंग में व्यभिचार नहीं होगा, एक ही लिंग चलेगा, नियत लिंग वाले शब्द होते हैं ऐसे है। कुछ होते हैं अनियत लिंग, जितने विशेषण होते हैं विशेषण में लगने वाले शब्द, जैसे सर्वादि शब्द या अनियत लिंग वाले हैं, सर्वे बालका गच्छन्ति पुलिंग में प्रयोग हो गया, और बालका बालक है इसलिए पुलिंग में, सर्वा बालिका गच्छन्ति अब वहां बालिका आ गया, इधर सर्वा लिंग बदल गया इसका, वहां सर्वे और यहां सर्वा, सर्वाणि फलानि छन्ति सारे फल हैं, अब वहां फलानि बना नपुंसक लिंग इसलिए सर्वाणि। जितने विशेषण बनने वाले शब्द होते हैं अनियत लिंग वाले होते हैं, माने कहीं भी जा सकते हो, उसका विशेष जैसा होगा उसके आधार पर लिंग बदल जाता है, ये अनियत लिंग वाले होते हैं। जैसे सर्वनाम है अनियत लिंग वाला है, माने सभी सभी सर्वनाम अनित्य, ये अनियत लिंग नहीं, अस्मत आदि शब्द अस्मत शब्द पुलिंग इसी में प्रयोग होगा, उसका अनियत लिंग नहीं। तो एक नियत लिंग वाले शब्द होते हैं, एक अनियत लिंग वाले शब्द, नियत लिंग माने अपने लिंग को नहीं छोड़ना जिसने, जैसे राम शब्द पुलिंग में प्रयोग होता है हमेशा, रमा शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग होना है, ज्ञानम फलम जलम इत्यादि नपुंसक में होना, नियत लिंग वाले हैं। और कुछ जितने विशेषण बन के आने वाले शब्द होते हैं विशेष्य के आधार पर उनका लिंग बदल जाता है, उनको कहते हैं अनियत लिंग वाले शब्द। और तीसरे होते हैं अलिंग, अव्यय जितने होते हैं उनका लिंग नहीं दिखता अव्ययों का, वो होता अलिंग, क्योंकि उनके लिए तो कहा अव्ययों के लिए कहा सदृशम त्रिशिलिंगेशु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेशु च सर्वेशु यन्य व्यक्ति तद अव्ययम्, सभी लिंगों में समान हो, सभी विभक्तियों में समान हो, सभी वचनों में समान हो, उनको कहते हैं अव्यय, जो व्यय नहीं होगा बदलेगा नहीं उसको अव्यय कहते हैं, वो अलिंग होते हैं अव्यय से, अव्यय भी एक शब्द है, तो वो होते हैं अलिंग तीन प्रकार के। तो यहां कहते हैं कि आश्रय शब्दम नियत लिंगम अनुरुद्ध, आश्रय शब्द जो है ना आश्रय नपुंसक लिंग प्रयोग किया है, क्वचित अनित्य गुणाश्रय वा नित्यम बोला है भाष्य में ना। आश्रय शब्द माने नियत लिंग वाला को अनुरोध करके कहा, कहते हैं ये नियत लिंग बनाकर नपुंसक प्रयोग करके बोलते हैं पश्चामा का, इसको ऐसा हम नहीं देखते। माने नित्य पदार्थ को अनियत गुण का आश्रय नहीं होता, अनित्य गुण का आश्रय नित्य वस्तु नहीं होता, ये कहा। आगे ठीक है, मैं बा शब्दो नए अनुकर्षार्थ, भाष्य में जो बा दिया ना वो नच का नये को लाने के, नकार को लाने के लिए, माने नच निरवय विक्रमाणम दृष्टि, एक वाक्य हो कुछ, एक वाक्य पूरा हो गया, फिर वो न को लाना है। अनित्य गुणाश्रय वा नित्यम न दृष्टम, वो जो बा शब्द जो दिया है नये को अनुकर्ष, भाष्य में जो बा दिया वो नकार है पूर्वम, उसको यहां इस वाक्य में भी लागे जोड़ना है, अनित्य गुणाश्रयम नित्यम न दृष्टम, ऐसा नये को लाने के लिए बा का प्रयोग कर दिया, कहा बा शब्द तथा बा शब्द से दृष्टम इति अन्वयार्थत्वात्, अन्वयार्थ तो अनुपत्तिमा, बा का कोई दृष्टा दृष्टम के साथ अन्वय हो नहीं सकता, इसलिए अभिप्रत्य बा शब्द नए अनुकर्षार्थ, नए को लाने के लिए, पूर्व में जो न है उसको लाने के लिए, उसके साथ जोड़ने के लिए एक। आगे टीका में आपने कहा अनित्य गुण का आश्रय नित्य नहीं होता, यह भाष्य में अभी अभी कहा, पूर्वादि बोलता हम बताएंगे अनित्य गुण का आश्रय नित्य होता है, जैसे आकाश शब्द नित्य है कि अनित्य है, अनित्य है, अनित्य गुण का आश्रय है, वहां एकत्व संख्या है वो भी है, कई अनित्य गुण है आकाश में, तो किंतु आश्रय जो आकाश है नित्य है, ये पूर्वादि बोलता है आकाश है व्यभिचार आशक, आकाश में व्यभिचार है, अनित्य गुण का आश्रय नित्य नहीं हो सकता, जो बोला था अनित्य गुण का आश्रय आकाश है, ये पूर्वादि ने शंका उठाई, आकाश है व्यभिचार आशक, आकाश में विचार है, अनित्य गुण का आश्रय नित्य नहीं हो सकता, आपने भाष्य में बोला अभी, किंतु अनित्य गुण का आश्रय नित्य है आकाश, तो उसे कहते हैं नच कहा, नच आकाश से आगमवादी भी नित्यतया अवगम्य रे, हम आगमवादी हैं, हम वेदवादी हैं, शास्त्रवादी हैं, आगमवादियों के द्वारा, हमारे द्वारा, तार्किकों द्वारा नहीं, हमारे द्वारा आकाश से नित्यतया न अवगम्य थे, आकाश को नित्यत्व रूप से नहीं जाना जाता, हम नहीं मानते उसको, आकाश को नित्य नहीं मानते हम लोग, क्यों, हम तो श्रुति के आधार पर चलते हैं, तस्मात बाह्य तस्मात आत्मना आकाश संभूता, तो न च आकाशवादी भी आकाश आगमवादी भी, आकाश को आगमवादी के द्वारा, हम आगमवादी हैं, शास्त्रवादी हैं, वेदवादी हैं, हमारे द्वारा नित्यतया न अवगम्य थे, आकाश को नित्य रूप से स्वीकार नहीं किया जाता, हम नहीं मानते आकाश को नित्य है, तो तुम्हारे यहां मानते हो तुम लोग, मैंने हमने जब बताया नित्य वस्तु अनित्य गुण का आश्रय नहीं होता, अनित्य गुण का आश्रय नित्य नहीं हो सकता कहा था, तो वो व्यभिचार देना चाहता है पूर्वादि, आकाश में अनित्य गुण का आश्रय आकाश है किंतु नित्य है बोलना चाहते सिद्धांत का, हम नहीं मानते उसको नित्य, हमारे यहां शास्त्रों में नित्य नहीं कहा उसको, ठीक है, न तो अन्य दृष्टांत अस्ति, अन्य कोई दृष्टांत है नहीं, एक ही दृष्टांत है अनित्य गुण का आश्रय नित्य नहीं होता, इसके लिए एक ही दृष्टांत है सत्ता, सत्ता माने ब्रह्म, ब्रह्म में अनित्य गुण का आश्रय नहीं, ब्रह्म एक ही है, न तो अन्य दृष्टांत, सत्ता को छोड़कर के अन्य कोई दृष्टांत है ही नहीं, माने अनित्य गुण का आश्रय नित्य वस्तु नहीं हो सकता, इसलिए एक ही दृष्टांत सत्ता, सत्ता में कोई गुण नहीं है, अनित्य गुण का आश्रय नहीं, एक नंबर टिप्पणी में कहा सामान्य अतिरिक्त, सामान्य माने सत्ता, सत्ता से अतिरिक्त कोई दृष्टांत है ही नहीं, आकाश आदि दृष्टांत नहीं बनेंगे अनित्य गुण का आश्रय के लिए, माने नित्य होने में, नित्यत्व में नहीं बनते दृष्टांत, ठीक है, विक्रियमाणम अपि तत्प्रत्यय अनिवृत्तेर नित्यम एव चेत, परिणामवादी आकर के बोलता है सांख्य आदि, मिट्टी विकृत होकर के घड़ादि बन जाते हैं, पात्र आदि बन गए, बनने के बाद ही तदेव एकदम बुद्धि होती, वही यह है, कौन मिट्टी ही है, यद्यपि परिणाम हो गया, विक्रिया हो गई, होने पर भी वही बुद्धि रह जाती है, विक्रियमाणम अपि माने तदेव एकदम बुद्धि हो जाती है, आत्मा विकृत हो जाए तब भी वही आत्मा ऐसी बुद्धि हो जाएगी, जैसे विक्रियमाणम अपि तत्प्रत्यय अनिवृत्ति, उस ज्ञान का, पूर्व वाला ज्ञान का तत्प्रत्यय पूर्व ज्ञान, पूर्व बुद्धि, उसकी निवृत्ति नहीं होती है, शुभ मिट्टी के ढेर देखा था अभी पात्र आदि दिखाई पड़े, तदेव एकदम वही है, ये जो अभी बना पात्र आदि वही है, कौन प्रातकाल जो मिट्टी देखा था विकृत होने पर भी तदेव इदम ये बुद्धि नष्ट नहीं होती, इसलिए आत्मा विकृत हो जाए तभी आत्मबुद्धि हो जाएगी, ये पूर्वादि की शंका है। विक्रियमाणम अपनी तत्प्रति अनिवृत्तिर नित्यम व्यवचेत, वो नित्य ही है वो, क्यों वही बुद्धि रह जाती है, विकृत होने पर भी वस्तु नित्य होता है, क्यों वही बुद्धि हो जाती रह जाती, कौन बुद्धि तदेव इदम वही है, ये तो ये जो है वही है। प्रातकाल धागा का ढेर देखा था, सायंकाल आया कपड़ा बने हुए देखा, तो क्या बोलेगा वही है यहां, प्रातकाल में जो तंतु देखा था वही है यहां, तदेव मैंने विकृत हो गया है, फिर भी तदेव इदम वही बुद्धि होती है, वो नित्य है, वो विकृत होने पर भी नित्य है, यह सांख्य का मत है। यदि चेत न सिद्धांत नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। द्रव्यस्य अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण विक्रिया अनुपत्ति, देखो भाई द्रव्य के जो क्या है अवयव के अन्यथा बने बिना, अवयव में विकृति की हुए बिना विक्रिया अनुपत्ति, क्रिया नहीं हो सकती है, जरूर वहां बिगड़ जाता है द्रव्य, अवयव अन्यथा हुए बिना, जब अवयव बिगड़े बिना विक्रिया होना संभव नहीं है, तदेव इदम बुद्धि नहीं हो सकती, क्यों अवयव में विकृत हो चुका, अवयव विकृत हो चुके हैं, ये कह रहे द्रव्यस्य अवयव अन्यथात्व विद्रेक, अवयव के अन्यथात्व के बिना विक्रिया अनुपत्ति, क्रिया होने संभव नहीं है, जब क्रिया हो रही तो अवयव में अन्यथात्व आ गया है, फिर अवयव में अन्यथात्व आ गया तो तदेव एकदम बुद्धि हो नहीं सकती है, ये कह रहे। दो नंबर की टिप्पणी है विक्रिया अनुपत्ति है, अवयव अन्यथात्व रूपम अनित्यत्व, जो अवयव अन्यथात्व होगा वह अनित्यत्व आएगा, क्या आएगा वो अनित्य होगा, जब अवयव बिगड़ गया अनित्य है वो अनित्यत्व, तो प्रतिचो निर्वयत्वात्, अरे आत्मा निर्वय है उसका अवयव अन्यथा होना संभव नहीं है, इसलिए असंभवी अवयव अन्यथा होना संभव नहीं आत्मा में, क्यों निर्वय है, इस सिद्धांत ने कहा। ठीक है, देखें पूर्वादि ने कहा था अनित्य गुण का आश्रय नित्य हो जाता है, आपने कहा पूर्व भाष्य में कोई अनित्य गुण के आश्रय को नित्य हम नहीं देखा कहा था, किंतु अनित्य गुण का आश्रय नित्य आकाश है, पूर्वादि ने कहा तो सिद्धांत कहते हैं आकाश अश नित्यत्व चेत, आकाश में नित्यता है पूर्वादि कहे, नित्य है आकाश, अनित्य गुण का आश्रय शब्द कहा है नित्य है ऐसा बोले तो कहते हैं आत्मना आकाश संभूत इत्यादि श्रुति विरोधाश्या, आत्मना आकाश संभूत तैतृय श्रुति है उसके साथ विरोध हो जाएगा, सिद्धांति कहते हैं सूचाई तुम आगमवादी भी उत्तम, इसलिए आगमवादी के द्वारा आकाश को नित्य स्वीकार नहीं किया है, हम आगमवादी हैं हमारे द्वारा आकाश को नित्य स्वीकार नहीं किया, वास्तव में लिखा न जा आगमवादी भी आकाश आगमवादी भी नित्यतः अवगम्य थे, ये कहा था। आगे ठीक है, पूर्वादि बोलेगा महाराज अनित्य का आश्रय होने पर नित्य परमाणु है, मन है, दिशा है, काल है, उन्होंने पांच द्रव्यों को नित्य माना हुआ है, आकाश दिक काल मन और आत्मा, आत्मा को छोड़ो हम भी नित्य मानते हैं, बाकी चार द्रव्य उनका नित्य स्वरूपतः नित्य है वो, और ये जो चार जो हैं मान परमाणु रूप से नित्य है, कौन पृथ्वी जल तेज वायु, कार्य रूप से अनित्य है, परमाणु रूप से नित्य है, परमाणु को नित्य माना है, तो उसकी मैं देखाना चाहता हूं, तो परमाणुवादो अति व्यभिचार, पूर्वादि बोलेगा महाराज परमाणु में व्यभिचार है, अनित्य गुण का आश्रय रूपादि गुण का आश्रय होता है परमाणु, किंतु वो नित्य है, और काल है, दिशा है, मन है, ये सब अनित्य गुण के आश्रय होते हैं, सब नित्य है, अनित्य गुण का आश्रय होने पर भी नित्य वस्तु है, ऐसा पूर्वादि शंका करने जा रहा है, ये दिखाना जा रहा है। आकाश में तो नहीं हो पाया, वो उस दिखाया था वहां खंडन कर दिया सिद्धांति ने, क्यों तस्मादवा ये तस्मा अदात्मा आकाश समूत श्रुति है, तो अनित्य गुण का आश्रय नित्य नहीं हो सकता, आकाश अनित्य है सिद्ध हो गया। अन्य परमाणु में व्यभिचार दिखाना चाहता है, परमाणादो व्यभिचारम आश्रय, परमाणु आदि में, परमाणु आदि से लेना काल है, दिक है, मन, इनमें व्यभिचार दिखाना चाहते पूर्वादि, अनित्य गुण का आश्रय होने पर भी नित्य है ऐसा बोलना चाहेगा, तो सिद्धांत कहते हैं न तो अन्य दृष्टांतो अस्ति, कहते अन्य दृष्टांत नहीं है कोई, एक सत्ता को छोड़ करके अनित्य गुण का आश्रय नित्य होता हो ऐसा वस्तु कोई नहीं देखा, माने अनित्य गुण का आश्रय नित्य वस्तु नहीं होता, एक ही देखा है, कौन नित्य वस्तु में अनित्य गुण रह नहीं सकते, सत्ता में देखा है, तो ये कह रहे हैं। ठीक है, हमें कहते हैं न तावत अणवा शांति, तब तक हम बोलते हैं, सिद्धांत कहते हैं अणु नाम की वस्तु ही नहीं है, तुम्हारी कल्पना है। त्रसिरणु के बाद में जो आगे कल्पना करते हो तुम, तो जब कल्पना ही करना है तो परमाणु में जाके क्यों रुकते हो, फिर आगे क्यों नहीं बोलते हो? त्रसिरणु तक ठीक है क्योंकि प्रमाण सिद्ध है, कैसे प्रत्यक्ष प्रमाण सिद्ध है, जैसे झरोखे से जो सूर्य के किरण आते हैं, सूर्य के किरण आते हैं उसमें जो छोटे छोटे छोटे घूमते हुए देखते हैं, अथवा आज के हिसाब से जो मशीनों में दिखाई पड़ते हैं, मशीन में दिखाई पड़ते हैं जो वस्तु हमारे पूर्व के हिसाब से जो सूर्य की किरण या घुसते समय में जो गोल गोल में होते हैं उसमें छोटे छोटे छोटे कण घूमते हुए देखते हैं, उसको कहते हैं त्रसिरणु। क्या बोलते हैं? यहां तक तो प्रामाणिक है, ठीक है, वहां तक वस्तु टूटता जाएगा टूटता जाएगा, वहां तक पहुंच जाएगा विभाग काल में, प्रलय काल में। उसके आगे कोई प्रमाण सिद्ध नहीं कर सकता है कि वह वस्तु है, किंतु तुमने कल्पना की कि नहीं, वो तीन त्रसिरणु माना गया उसको कहते हो, तो उसी को अणु क्यों नहीं माना जाए? और वहां कल्पना कर दी वहां छह अणु मिलकर क्यों बना हुआ है, माने पहले दो देणु बना और तीन देणु बन करके वो बन गया, और एक एक परमाणु दो मिलकर के एक देणु बन गया, एक तुम्हारी कल्पना है। सब परमाणु है, इसमें प्रमाण ही नहीं है, त्रसिरणु तक प्रमाण है, ये सिद्धांत कहते हैं। न ताबत अणुव संति, अणु नाम के वस्तु ही नहीं है, सिद्धांत कह रहे हैं। जो जहां पे विचार दिखाना चाहते हो, अणु नित्य पदार्थ है और वहां पर अनित्य गुण आश्रय है, बोल चाह रहे हो, अणु है ही नहीं। त्रिणु का इतर सत्व माना भाव, त्रिणुक से अन्य कोई द्रणुक और परमाणु में प्रमाण नहीं है होने में, माने त्रिणुक तक तो प्रत्यक्ष प्रमाण है, दिखता है, उसके आगे प्रमाण नहीं है, प्रमाणाभाव। और दिशश्च, दिशा को नित्य बोलोगे और अनित्य गुण का आश्रय मानोगे दिशा, कहते हैं दिशश्च आकाशे अंतर्भवंती ही, कहते हैं दिशा आकाश में अंतर्भाव हो जाता है, दिशाएं जो है आकाश में अंतर्भाव हो जाते हैं। कैसे? तो तीन नंबर के टिप्पण बताया है, अनंत आकाश प्रदेश अथवा दिशा, आकाश अनंत है परिमाण में, दिशा भी अनंत है परिमाण में, जो आकाश का परिमाण वही दिशा का परिमाण है, इसलिए दिशा अतिरिक्त नहीं माना जाता है आकाश से, ये सिद्धांत ने कहा। आगे कहते हैं कालस्तु, और काल कहोगे नित्य है अनित्य गुण रहते कहोगे कालस्तु, सर्वे निवेश जगिरे, ऐसा श्रुति है, सारे के सारे निवेश पैदा हो गए, निवेश माने क्षण, एक एक क्षण सब पैदा हो गए, ऐसा श्रुति बोल रही है इत्यादि श्रुतेर उत्पत्तिमान, काल उत्पत्तिमान है, काल भी उत्पत्ति बोलती, काल की उत्पत्ति दिखाती, सर्वे निवेश जगिरे, सारे के सारे निवेश माने जो क्षण क्षण है पैदा हो गए, ऐसा श्रुति बोलती है उत्पत्तिमान। मनो भी, और मन है नित्य अनित्य गुण का आश्रय होता है, कहोगे तो मनो भी अन्नमयम भी सौम्य मन इत्यादि श्रुति है, अन्न का विकार माना है उसको, मन को भी वो भी नित्य नहीं, श्रुति प्रसिद्धम। अतो न क्वचित व्यभिचार, कहीं भी व्यभिचार नहीं है, जो अनित्य गुण का आश्रय होता हो नित्य हो कहीं व्यभिचार दिखा नहीं सकता, ऐसा सिद्धांत ने कहा। इति भाव यस्मिन विक्रियमाणे तदेवम इति बुद्धि रहण्यते तदपि नित्यम, उसको भी नित्य माना जाता है। पूर्ववादी एक सांख्य आकर के पीछे पड़ गया, सांख्य बोलता है जिसके विकृत होने पर भी तदेव इदम बुद्धि नहण्यते, वही यह है, ये बुद्धि नाश नहीं होती, जैसे मिट्टी से सारे घट बन गए फिर भी वही है ये, तो घट तो वही है, ऐसी बुद्धि नाश नहीं हो रही है, मिट्टी ही है ऐसी बुद्धि हो जाती है, उसको भी नित्य माना है, परिणामी नित्य मानते हैं सांख्य लोग, नित्य मानते हैं सांख्यों का है। यस्मिन विक्रियमाणे तदेव इदम बुद्धि नहण्यते, जिसके विकृत होने पर भी तदेव इदम ये बुद्धि का नाश नहीं होता तदपि नित्यम, उसको भी नित्य मानते हैं सांख्यों का है इति न्यायेन, ऐसी युक्ति से परिणामवादी संगते, परिणामवादी सांख्य है, नैयायिक तो आरंभवादी है, परिणामवादी सांख्य है, और हम हैं अनिर्वचनवादी है, कौन सी वादी है? अनिर्वचनवादी है, मिट्टी में घट पैदा नहीं हुआ भी नहीं कर सकते हैं और पैदा हुआ भी नहीं कर सकते, ऐसा आयो घट, ऐसी बात है। अच्छा परिणामवादी की शंका है, कहा तदपि नित्यम, चार पांच की टिप्पणी है, जैसे साएव यम गंगा, साएव में दीपक, ऐसा बोला जाता है, विकृत तो हो रही है गंगा जी, सुबह वाली गंगा जी कहां पहुंच गई, फिर भी वही बुद्धि अभी भी हो रही है, साएव यम गंगा, ये गंगा तो वही है जो प्रातकाल मैंने स्नान किया था, जिस जल में मैंने स्नान किया वो जल कहां पहुंच गया अभी, किंतु वही बुद्धि हो जाती है, तदेव एकदम वो बुद्धि, अथवा चाहे वह एवं दीप कलिका, ये देव की शिखा वही है, नहीं प्रत्यक्षण करती जा रही है, किंतु बुद्धि वही रहती है, इसको भी नित्य माना है। जिसमें तदेव एकदम बुद्धि का नाश नहीं होता वो, उसको भी नित्य माना जाता है, विकृत होने पर भी। दीप की कलिका विकृत हो रही है फिर भी तदेव एकदम बुद्धि रह जाती है, नित्य माना जाता है, ये सांख्यों ने कहा। तो उसका खंडन करेंगे सिद्धांत जी। ठीक है, कहते हैं तत्प्रत्यय तदेव इदम इति प्रत्यय। तत्प्रत्यय तत्प्रत्यय अनिवृत्ति है, तत्प्रत्यय तदेव इदम, ये ज्ञान है, इस ज्ञान का नाश नहीं होता विकृत होने पर भी, ये नित्य है। तो सिद्धांति कहते हैं नाष्य में कहा द्रव्य अवयव अन्यथा तो विद्रेकर विक्रिया, द्रव्य की जो विक्रिया है ना, अवयव के अन्यथा तो हुए बिना विक्रिया होना संभव नहीं, जो अवयव अन्यथा हो गया तो तदेव तो बुद्धि नहीं हो सकती है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। ठीक है, विक्रियां बदता, सांख्यो ने विक्रिया को माना है, विक्रिया होते क्रिया होते हुए भी तदेव एकदम बुद्धि का नाश नहीं होता, इसलिए उसको नित्य माना जाता है, कह रहे हैं। तो विक्रियां बदता सांख्य है ना, जो सांख्य विक्रिया को कहने वाला सांख्य, द्रव्य से अवयव अन्यथा, तो बात द्रव्य में अवयव का अन्यथा माननी पड़ेगी, द्रव्य में कुछ ना कुछ हो गया, अन्य भाव हो गया, मानना पड़ेगा विक्रिया कहने वालों को, द्रव्य के अवयव में अन्यथा तो मानना पड़ेगा, कहना पड़ेगा। अच्छा, तदेव तस्य अनित्यत्व, द्रव्य के अवयव का अन्यथा होना ही अनित्यत्व है, वही अनित्यत्व है। जब द्रव्य बिगड़ गया, अवयव अलग भिन्न प्रकार हो गया, वही अनित्य है, वो अवयव रहा नहीं, अनित्य है। तदेव अनित्यत्व अत्यंत अभाव से अप्रामाणिकत्व दुर्वचन। यहां पर सांख्य आकर बोलेगा कि शून्यवादी बौद्धों ने अत्यंत अभाव को अनित्य माना हुआ है, वहां अवयव अन्यथा तो होता नहीं है, अवयव अन्यथा हुए बिना भी उसको अनित्य माना हुआ है, नित्य माना हुआ है, ये कहते हैं वो। तो उसका उत्तर देंगे, टिप्पणी में देंगे उत्तर, टिप्पण उत्तर इसमें देंगे। परिहर्ति न द्रव्य से इत्यादि भाषा बोल दिया, टिप्पणी 6 नंबर की है। एवकार व्यावृत्य महा तदेव, में एवकार है ना, उसे व्यावृत्ति को कहते हैं, अत्यंत अभाव से कहा। ननु शून्यवादी वीर अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण अनित शब्दार्थो अत्यंत अभाव, अवयव अन्यथा हुए बिना भी माने अन्यथा अभाव मानते हैं क्या, अत्यंत अभाव को मानते हो शून्यवादी वीर, अवयव अन्यथात्व व्यतिरेकेण अनित्य शब्दार्थ, अनित्य मानते हैं अत्यंत अभाव को, जिसमें अवयव अन्यथा नहीं हुआ वहां भी उसका अवयव अन्यथा होना संभव नहीं अत्यंत अभाव का, फिर भी उसको अनित्य मानते हैं, क्यों पूर्वादि कहा अभ्युपेत, ऐसे स्वीकार किया जाता है उनके द्वारा। स किम इति त्वया निश्चित, ऐसे ऐसे अनित्य तो क्यों नहीं मानते हो तुम, अवयव अन्यथा तो हुई अनित्य होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते हो, ये पूर्वादि ने कहा। इत्यतः अप्रामाणिकत्वाद कह दिया, वो अप्रामाणिक है अत्यंत अभाव को अनित्यत्व मानना। तथा ही स समान नहीं, स टिप्पणी में कहा स मान सिद्धो न वा, वो स माने अत्यंत अभाव, प्रमाण सिद्ध है या नहीं है, समान सिद्ध नहीं पाठ करना, स अलग मान सिद्धो न वा, स माने अत्यंत अभाव, जो अत्यंत अभाव है प्रमाण सिद्ध है या नहीं, सिद्धांत बोलते हैं अत्यंत अभाव प्रमाण से सिद्ध है किसी प्रमाण से अथवा नहीं है, आद्य यदि प्रमाण सिद्ध है तो घटाधिवत सत्यत्व पदे, प्रमाण सिद्ध वस्तु अभाव नहीं होता, क्या नहीं होता, घटादि के समान सत्य हो जाएगा, सत्य हो जाएगा, प्रमाण सिद्ध जो वस्तु होगा वो सत्य होता है, ये कह रहे सिद्धांत आद्य माने प्रमाण सिद्ध मानने पर घटाधिवत सत्यत्व पत्या अभावत्व व्याघात, फिर अभाव का ना बनेगा नहीं, यदि प्रमाण सिद्ध वस्तु होगा तो अभाव नहीं कह सकते उसको, घटादि के समान माना जाएगा सत्य हो जाएगा। द्वितीय यदि प्रमाण सिद्ध नहीं है वो अत्यंत अभाव तो स्थिति में स्वप्रकाश और वा, यह स्वयं प्रकाश है पर प्रकाश मानेंगे उसको, प्रमाण सिद्ध नहीं है स्वप्रकाश है या नहीं, अच्छा क्यों साधक मानांतरा भाव पर यही है प्रमाण सिद्ध नहीं है तेना स्वयं सिद्ध, उसको स्वयं को सिद्ध होना पड़ेगा, अन्य प्रमाण यदि नहीं है स्वयं सिद्ध होना होगा, सिद्धि स्थित इष्टा, यदि सिद्धि इष्टा है तो वो कैसा है, स्वप्रकाश है नहीं है प्रश्न है, नचेत यदि स्वप्रकाश नहीं है वो अत्यंत अभाव, प्रमाण सिद्ध नहीं है स्वप्रकाश भी नहीं है ऐसा मानोगे तो तद असत्य सर्वसत्वापत्ति, अब जो वो असत हो गया प्रमाण सिद्ध नहीं है स्वयं प्रकाश भी नहीं है तो असत हो जाएगा, वो असत होने पर जो अत्यंत अभाव ले रहे थे जिनका वो क्या हो जाएंगे, सब सत हो जाएंगे, पदार्थ सत हो जाएंगे, फिर शून्य की कल्पना नहीं कर पाओगे, वस्तु सत हो जाएंगे, अभाव असत हो जाएगा तो वस्तु सत हो जाएंगे। इति सर्वशून्यवादी नाम इष्टो यो अभाव रूप अर्थ, जो सर्वशून्यवादी के जो इष्ट है अभाव रूप अर्थ है उनका, सोपी सन एव सद, वो भी सती हो जाएगा, स्थिति आ जाएगी। तस्य स्व प्रकाशत्व तो भक्तुम असक्यम, उसको स्वयं प्रकाश कहना संभव नहीं है, प्रमाण सिद्ध नहीं है, स्वयं प्रकाश मानना अत्यंत संभव नहीं, क्यों? संबित स्वरूप अतिरिक्त लौकिकम वैदिकम भाव न केंद्रित स्व प्रकाशम, एक ज्ञान को छोड़कर के, संबित माने ज्ञान, ज्ञान को छोड़कर लौकिक वस्तु हो चाहे वैदिक कोई भी वस्तु हो, स्वयं प्रकाश होना संभव नहीं है, ये सिद्धांत कह रहे हैं। संबित स्वरूप व्यतिरेकण माने आत्मस्वरूप को छोड़कर, ज्ञान स्वरूप आत्मा को छोड़कर लौकिकम वैदिकम बा, चाहे लौकिक हो चाहे वस्तु चाहे वैदिक वस्तु हो, न किंचित विश्व प्रकाश हो, कोई भी वस्तु स्व प्रकाश नहीं हो सकता। प्रमाण प्रामाणिक रीति प्रामाणिकों को जरा ऐसा नहीं देखा गया कोई भी वस्तु को प्रमाण स्व प्रकाश हो आत्मा को छोड़कर, अतो अत्यंत अभाव से स्वप्रकाशत्व, यदि अत्यंत अभाव स्वप्रकाश यदि मानोगे, स्वयं प्रकाश मानोगे तो संबित अभेद, संबित के साथ अभेद होगा, आत्मा ही बनेगा वो, फिर अत्यंत अभाव नाम ही बदला तुमने किंतु आत्मा हो गया। ये वह सियाती थी संक्षेप, ये संक्षेप में बता दिया, समय हो गया है, यही रखते हैं, आगे फिर करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।